Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Jaj, kedves részvényesek, már megint itt vagyunk, és már megint itt fogunk a politikai mocsárban alámerülni, pedig már megint semmi értelme nincsen. Megint úgy kéne tenni, mintha ezek a nem létező hírek, ezek hírértékkel bírnának. Közben ugyanaz van, politikai elitünk drága előadja nekünk azt a színjátékot, ami miatt azt hihetjük, hogy ők lényegesek vagy fontosak. De ha van hozzászólni valótok, 0630 30 30 88 1, ez az SMS szám, ezt kell bepötyögni ahhoz, hogy kommentálhassátok az itt elhangzottnak. A részvénycsomag az kibocsájtásra került, aztán kíváncsiak vagyunk, hogy jegyeztek-e. 0630 30 30 88 1, az a kód, amin jegyezhettek részvénycsomagot, ez az SMS kód. 22-34-881 a telefonkód, azon szó hozzászólhatok a dologhoz, hogyha gondoljátok. Na, csapjunk és bele. Hogyha meg azt szeretnétek, hogy a leszbikus szexről és a leszbikus szerelemről beszélgessünk, akkor szintén erre az SMS számra várjuk a kéréseket, a felkéréseket, és akkor még lehetséges, hogy menet közben valamit változtatni fogunk mi az adásmeneten, mert az adást nem ét. Nem akarunk kifejezetten szárazak lenni így folyamatosan, és ezért akár a nedves témák felé is szívesen elvezünk. Addig is maradunk a meleg témáknál. Helyes. És ami meleg, az pedig lehet forró. Ami pedig forró, az pedig jelenleg a Gergényi és a Fidesznek az összecsapása. Budapest rendőrfőkapitánya szerint november 4-én ünnep lesz. Gergényi Péter mélyen reméli, hogy november 4-ét mindenki az ünnep méltóságának megfelelően fogja megünnepelni. A főkapitány az ATV vasárnap esti műsorában nyilatkozott arról, hogy milyen megmozdulásokra számít szombaton, amikor egyébként az 1956-os forradalom leverésének 50. évfordulója lesz. A Fidesz fáklyás felvonulást tart november 4-én, Budapesten az emberi jogok tiszteletben tartásáért és szabadságáért jelentette be a párt szóvivője. Szijjártó Péter elmondta a Terrorháza múzeum elől az Andrássy úton, az Erzsébet téren és a Károly körúton át az Asztóriáig vonul a menet, amelyben ott lesznek a Fidesz vezető politikusai és országgyűlési képviselői is. Beszéd nem lesz, és arra kérik a résztvevőket, hogy zászlók és transzparensek helyett mécses, gyertyát vagy fáklyát vigyenek magukkal. Na, hogyha én lennék Demszky Gábornak a kampánytanácsadója, akkor azt mondanám, hogy Gábor, ne hibázzunk, mert eddig nem hagytunk ki soha egyetlen lehetőséget, és ezt a zicser sem szabad kapu fölé rúgni. Mindjárt hívjuk fel a Fideszt, hogy semmiképpen se rendezzenek november 4-én fáklyás felvonulást, mert a fáklya az veszélyes. Tüzet lehet vele okozni, és nem akarjuk, hogy Budapest úgy, mint egykoron Néro alatt Róma porigégján, és ezért, és azt a budapestiek sem akarják értelemszerűen, és ezért hívjuk fel a Fideszt, hogy megint ne demonstráljanak, és akkor megint lesz egy érdekes témája az elkövetkező 2-3 napra az újságíróknak, és valószínűleg mi is fogunk ezzel foglalkozni. És másnap pedig a Népszava rögtön közli a legfrissebb felmérést. Szeretnék a budapestiek, ha Budapest városa leégne? 78%-a a budapestieknek elutasítja a fáklyás felvonulást és az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Pontatlan vagy, a Népszabadság egy hosszú oknyomozó riportot közölne. Kinek kedvez a fáklya biznisz? Ki áll a fáklya érdekcsoport mögött? Kikék a mécses gyárak? A fáklyákat ki is forgalmazza Magyarországon? Nem lehet, hogy az Orbán apukának mondjuk valamelyik leányvállalata éppen fáklyákkal foglalkozik? És így tovább. Arról nem is beszélve, hogy a virágok, ugye virágot is vigyenek, több tízezer virág, ami itt fog ránk rohadni budapestiekre, és árasztja a rohadt virágok bűzét. Hát allergia, hát tele van pollennel a város. Ez egy gyilkos megmozdulás. Jó, Demszky versus pollen. Kiszavaz Demszkyre és kiszavaz a pollenre. A budapestiek 34%-a allergiás, és a maradék között a nem allergiások körében pedig reprezentatíve igen nagy arányban vannak SZDSZ szavazók. És lehetne ilyen szép tévés bejátszásokat csinálni. Égő város és a járványtól duzzadt szemű emberek mászkálnak a városba. Ezt akarjuk? Vagy megvédjük a várost? Különben ezek a happeningek, mint november 4-e, október 23-a, meg az egész Kossuth-téri balhé, így remek alkalom arra, hogy különböző félőrült figurák feltűnjenek a televízió készülékeken, meg a rádiókban, tehát hogy bőven elképzelhető, hogy meg fog jelenni a buddhista harcosoknak az egységfrontja, akik a több 10 millió virág elpusztítása ellen fognak tiltakozni, és ezért fogják a Fideszt felszólítani, hogy ha semmiképpen se tartsa meg a gyűlés, természetesen, hogyha én Orbán Viktor tanácsadója vagyok, akkor Orbán Viktornak azt mondom, hogy nézzed Viktor, téged már nagyon sokszor felszólítottak nagyon sok mindenre. Voltak köztük jogosak, talán jogosak, például, hogy legyenek vizsgálóbizottságok, például, hogy mondjuk a FATER ne kereskedjen különösebb tételekben az autópályának a építése környékén, és még millió dologra felszólítottak, és mindegyikre tökösen nemet mondtál. Nem szabad ezen változtatni, meg kell tartani a tüntetést, és remélem, hogy ott lesz ez a hang Orbán Viktor mellett, és nem fog semmi se változni, és Orbán Viktor mindenfajta szirén hang ellenére, mindenfajta Demszky ultimátum ellenére, bár nagyon fog vigyázni Demszky Gábor, hogy az ultimátum szót ne használja, mindenfajta buddhista egységfront ellenére meg fogja tartani a Fidesz tömeggyűlését. A nagy kérdés igazából természetesen Gergényi kezében van az igazi akciókártya, mert feltételezzük, hogy november 4-én megint lesz egy 100-200 fős csőcselék? 100-200 fős csőcselék? Csőcselékezzi, az kell a csőcselékezés. Akiket lehet, hogy nem lesz könnyű, bár, mert ugye most egy mozgó tömegbe kell majd belevezetni őket, tehát hogy ez mindenképpen... Jó, hát sokkal jobb találati arányra van szükség de, a jövőben, de hát a gyakorlat az megvolt. Viszont egyre gyakorlottabb a magyar rendőrség ebben, tehát... A november 4-i eseményeket szerintem mindannyian izgatottan, minden budapesti izgatottan várja, izgatottan figyeli. A lényeg, hogy Gyurcsány Ferenc beszédéről és a megszorító csomagról egyre kevesebb szó essék, Satu Ferdinándot a képernyőre, szervezze az ellenállást, bontogassa a kis árpádsávos lobogóit, és akkor el leszünk látva, ha baloldaliak vagyunk, akkor félelemmel, ha jobboldaliak vagyunk, akkor esetleg dupla adag félelemmel, vagy... Nem, lényeg az, hogy mindenki féljen, tehát hogy így alapvetően erre kell játszani, mert az embereket megnevettetni, az egy nagyon-nagyon nehéz biznisz. Megsiratni talán még nehezebb biznisz, de folyamatosan rettegésben tartani, tehát az igazán jó horrorfilmből van nagyon-nagyon kevés a piacon, mert félelmet folyamatosan, hosszú órákon keresztül, másfél órát is csak a legnagyobbak, egy Hitchcock tud produkálni, és most ahhoz képest nézzük meg, hogy mekkora zsenieink vannak. Tehát amit Hitchcock másfél órába tudott úgy csinálni, hogy az ő életműve az belenemesedett az európai kultúrába, azt igazából Orbán, Gyurcsány és a spanyaik, azok hosszú évek óta folyamatosan fenntartják, és ez szerintem egy dolog, amire büszkék lehetünk. Meg kell becsülni. Magyarul jön egy újabb nemzeti ünnepünk, lehet élesíteni az olmosbotokat, vagy illetve a olmosbotra nagyon hasonlító műanyagból készült rendvédelmi eszközöket. Vizsgáljuk. Az anyaga bizonytalan, még vizsgáljuk. Magyar és... De az a szörnyű, hogy minden ilyet ünnepnek nevezünk, tehát ugye holnap lesz halottak napja, és minden szemben Halloween lesz. És mindegyiket a november 4-ét is ünnepnek nevezzük, tehát hogy ezek mind ünnepek. Hát ünnepek, le lehet ülni a tévé elé, mert ismét van valami érdekes, nézhető a többit jó, kivéve. Délelőtt néhány jó delfines kutyás film, este pedig jöhet a jó kis utcai horror. Mert azt akartam mondani ezzel, hogy alapvetően ugye az emberek megközelítése nem tartalmát tekintik ezeknek a napok, hogy miről szól, vagy miről szólna, hanem hogy kell-e melózni, vagy nem kell melózni. Ha nem kell melózni, akkor ünnepnap. Hogyha kell melózni, akkor meg nem ünnepnap. November 4-e nem ilyen, mert tudom, kell melózni, de mégis miután már minden olyan napot ünnepnek nevezünk, amikor nem kell melózni, ezért aztán november 4-ére is rásütjük ezt. Már csak egy kérdés van, ki a fene írta bele Gyurcsány Ferenc kis naptárába az elmúlt másfél-két évet csupa piros betűkkel tele? Mert valahogy Fletónak nem sikerült melózni az utóbbi másfél-két évben. Lehet, hogy csupa piros betűs. Én az összödi beszédre szeretnék hivatkozni. Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk este. Tehát nem csináltunk semmit. Ez is elhangzik az összödi beszédben. Jaj, azt tudjátok, az meg... Azon kívül, hogy visszahoztuk a szarból a kormányzást. Na, az azért valami. Az már valami. Hazudtunk ezzel. De tök mindegy, a lényeg az, hogy ők csináltak valamit. De meg be vannak minden reggel, most komolyan, hát mi is csináltunk reggeli műsort, minden nap hajnalban valami hülyeséget előadtak, amire reagálnunk kellett. Az halálfárasztó, és minden nap bemennek a napkeltében, a reggeli műsorokba, meg az esti műsorokba beállnak. Nem igaz, hogy a politikusok nem dolgoznak, nagyon keményen melóznak. Várjátok, az megvan az a történet, vagy talán épp ebben a műsorban hangzott el, hogy elvitték Németországba egy 56-ról készült filmet, és a Magyar Rádiónak volt a története benne, és ugye azzal kezdődött a Magyar Rádiónak a híres adásával, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullám hosszon. Most itt sikerült egy röhögő görcsöt elérni a német nézőközönségbe, és ki is vonultak többen. Sikerült Nagy Imre beszédét felidézni újra. De tényleg Öszöd és Nagy Imre beszéde, az most már egyszer és mindenkorra össze fog kapcsolódni egymással. Még egy SMS gyorsan. Üdv nyilasok, itt a komcsi, és no comment írja nekünk a nagyon kedves velünk, nagyon lojális, és úgy látszik, hogy minket nagyon értő SMS író. Mindig szeretjük az ilyen érzékeny visszajelzéseket, amikor ilyen finom érzékeny fülekre találunk, akik ilyen jó kis denevér receptorral jeleznek vissza nekünk. Ez de komolyan, miért olvasod fel az ilyen figuráknak az SMS-eit? De mi benne az élvezetes? Tehát, hogy önmagában az, hogy valaki primitív és demagóg módon nyilasozik bennünket. Nyilasok itt a komcsi, és no comment. Jó, de ráadásul lesz. Jaj, ne már. A távirat irodához kedden eljutatott sajtóközleményében Rogán Antal azt írja, a budapesti rendőrfőkapitányság hétfőn közzétett intézkedésében engedélyt adott békés demonstrációra a Batthyány Örökmécses környékére és az emlékművet körülvevő utcákra. Kérek mindenkit, akik a belvárosba jönnek, viselkedjenek úgy, mintha vendégségbe jönnének, és ezt figyelembe véve éljenek a szabad véleménynyilvánítási jogaikkal, írja a polgármester. Mit képzel Rogán Tóni? De most ezt komolyan mondom. Érdekes, hogy még csak most kapta meg az 5. kerületet, de még zsebre se vágta rendesen. Üdvözöllek 5. kerületemben. Üdvözöllek ketek vendégeim. Ó, emberek, én vagyok Rogán Antal, az 5. kerület ura. Viselkedjetek jól. De komolyan, de most úgy beszél a... Cipőt levenni. De tényleg a Rogán az úgy beszél az 5. kerületről, mint ahogy a hálószobájáról beszél más normális ember. Tehát beengedlek a hálószobámba, megnézheted a gyönyörű kis falfestményeimet, amik díszítik különböző, nem tudom én, leszbikus jelenetekkel, megnézheted, de viselkedjél rendben, semmit ne tapogassa össze. Tehát, hogy kedves Rogán Antal, én, mint budapesti állampolgár, én, mint magyar állampolgár, egész egyszerűen ezt a stílust, ezt a felvetést kikérem magamnak. Én az 5. kerületben otthon vagyok, ugyanúgy, ahogy otthon vagyok a 12. kerületben, vagy ahogy otthon vagyok Csepelen, vagy ahogy otthon vagyok a 7. kerületben, ne adj Isten. De milyen pofátlan már ez a csávó, jó, de hát nem tévedünk, ez ugyanaz a Rogán Antal, aki egyszer már ránk csapta a kagylót a telefonba, itt a műsorban, pusztán azért, mert nem arról beszéltünk vele, amiről ő szeretett volna velünk beszélgetni, hogyha emlékeztek. Arról akart beszélgetni, hogy mik az 5. kerületi programjának a pontjai. Mi meg arról akartunk beszélgetni, hogy ő tegnap milyen kijelentést tett konkrétan. De erről ő nem akart, és mondta, hogyha nem arról beszélünk, amiről ő akar, akkor ránk csapja a kagylót. Úgyhogy kedves részvényesek, viselkedjetek normálisan, különben az életben nem olvasom be az SMS-eteket, amiket hiába is küldtök be a 06303030881-be. Egyre, arról pedig ne is álmodjatok, hogyha rosszak lesztek, akkor a 22-34-88-1-en adásba kerülhettek. De ez a Rogán, ez pontosan ugyanezt a stílust folytatja. Pontosan ugyanezt a stílust. Rácsapja a kagylót, ha nem azt kérdezett tőle, amit ő akar, ha meg a kerületében nem viselkedsz rendesen, jó vendégmódjára, akkor mehetsz, de nem? És komolyan is, ez egy fiatal ember, tehát hogy az egészben az a szörnyű, hogy ezeket a 60-70 évesekre jellemzője, és ott, hogy 60-70 éves embernél ezek az atyáskodó kijelentések, ezek akár még lehetnek reálisak is. De most egy 30 éves fiatal srác, vagy 40 éves fiatal srác, mit kezd el itt atyáskodni, meg mit ő az 5. kerület bölcse, meg nem tudom, az 5. kerület védőangyala. Nem, az 5. kerület házmestere. De hát az az igazság, hogy már eddig is tapasztaltunk a Rogán Antallal kapcsolatban jó pár eléggé durva részletet, de azért amiket mostanában, hogy most már az 5. kerületben van, mert érzi egyébként, hogy kikerült Orbán Viktornak a figyelő tekintete alól, hogy most már nem Orbán Viktor kézirányítása alatt áll, hanem kapott egy komplett kerületet. Tehát mostantól kezdve ő így most már önjáróvá vált, és akkor így az eddigi pofátlansága és arroganciája az hihetetlen elképesztő méreteket kezd ölteni. November 4-ére eddig 20, az egész hétre pedig körülbelül 100 tüntetés bejelentés érkezett, illetve érkezik folyamatosan a BRFK-ra. Körülbelül 20 demonstráció várható szombaton Budapesten. A rendőrség eddig két kérelemre mondott nemet, a Lelkiismeret 88 Szénatérnél és Oktogonnál tervezett forgalomlassítását nem engedélyezték, illetve a Magyarok Világszövetsége Kossuth téri kérelmét utasították el, a tér ugyanis jelenleg nem számít közterületnek. A Szabadság térre hárman kértek engedélyt, a Magyarok Világszövetség, az Ifjú Magyarok Egyesülete és az úgynevezett Budaházi Baráti Kör. Az utóbbiak a Ferenciek teréről indulnának. Takács András, a Kossuth téri tüntetés sorozat révén elhíresült Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezetője közölte, ők az Aulik utcában a Batthyány örökmécsesnél gyűlnek össze. Hozzánk csatlakoznak majd a 64 vármegye mozgalom és a Lelkiismeret 88 tagjai, illetve a budapesti kisgazdák is. Több ezer embert várunk, fogalmazott Takács. Arra nem akart kitérni, mit tesznek, ha a rendőrség megpróbálja feloszlatni a rendezvényt. A parlament pártok közül tegnapig csak az MSZP jelezte a BRFK-n, hogy megemlékezést szeretne tartani, ők a köztársaság teret választották. A rendőrség minden eseményt biztosítani fog, a szükséges létszámmal jelentette ki Jármi Tibor, a BRFK szóvivője. A létszámot nem volt hajlandó elárulni, de azt közölte, hogy nem rendelnek fel újabb egységeket vidékről. Jó, hát egyébként arra a kérdésre is megvan a válasz, hogy hogyan lehet majd ebbe a mozgó tömegbe belevezetni a randalírozókat. Hát úgy látszik, sokféle megünneplés van, tehát sokféle tömegbe lehet különböző más tömegeket belevezetni, és akkor simán kialakulhat ugyanaz a káosz. Egyébként tényleg egy nagy kihívás előtt áll a magyar rendőrség, tényleg nagyon sok rendezvény lesz, ezeket kell mind megfelelően biztosítani, ennyi. Azt nem figyelted, nem figyeltétek meg, hogy... tüntettek ugye a Kossuth téren, bezárták a Kossuth teret, most már összezárták a Szabadság térrel, tehát most már kezdenek egy kisebb fajta gettót kialakítani a tüntetőknek, vagy a demonstrálóknak, vagy bárkinek, akinek nem tetszik mondjuk a Gyurcsány kormány, vagy Gyurcsány Ferenc személye, vagy az országban zajló közállapotok, mondjuk főleg erkölcsi állapotok, a hatalom által felmutatott politikai teljesítmény, vagy mi egyéb. Jó, de mondjuk ne tegyünk úgy, mondjuk azért tényleg ne tegyünk úgy, mint hogyha ezeknek az embereknek az összödi beszéd lett volna az, ahol elszakadt a fonál. Tehát igazából nagyon sokféle emberek vannak ott kint, sok ember van ott kint, sokaknak nyilvánvaló, hogy az összödi beszéd is. Figyelj, én nekem személy szerint az összödi beszéddel van problémám. Tehát ne vitasd el tőlem. Csomó ember van, csomó elégedetlen ember van. Egy csomónak ez a baja, egy csomónak az a baja, és ne általánosítsunk, és ne vonjunk le általános következtetéseket, és ne mossuk össze őket, ha egy mód van rá. Andrásnak abban van nagyon igaza, és szerintem érdemes meghallani ezt, hogy itt most már mindenről szó van, csak az összödi beszédről nincs, mindenről szó van, csak arról nincs, hogy a miniszterelnök milyen értelemben vállal a felelősséget, és miért. Arról van szó, hogy ez a megszorító csomag, ez milyen kompenzációs elemeket tartalmaz-e, vagy nem. Azt most már tudjuk, hogy megszorítások nélkül nem fogjuk tudni megúszni ezt az egész dolgot. Ugye az lenne az érdekes, hogy milyen kompenzációs elemek kerülnek be. Tehát a megnövekedett gázárat egyéb más támogatások elviselhetőbbé teszik-e, vagy nem. Ugye ezek a mostani életünk, mindennapunk nagy kérdése, és ezekről hihetetlenül nagy csönd van. Ebből lehet egyébként következtetni, legalábbis én ebből következtetek, semmilyen típusú kompenzációra, átütő erejű kompenzációra nem számíthatunk. A Magyar Hírlap úgy tudja, az ORFK-n egyáltalán nem nézik jó szemmel, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány válogatás nélkül teljes messzélességgel kiállt beosztottjai mellett, noha egyre nyilvánvalóbb, hogy október 23-án történtek nehezen megmagyarázható túlkapások. A tábornokot már évekkel korábban budapesti kinevezése előtt Vas prefektus néven emlegették rendőri körökben, mert következetesen és keményen harcolt a bűnözők ellen, de munkatársait is megtizedelte. Maximalista vezetési módszerei nem mindenhol találkoztak megértéssel, Bács-Kiskun megyében főkapitányként egész osztályokat rúgott ki, Budapesten is tucatnyi középvezetőt mentett fel beosztásából, nem kevés ellenséget szerezve magának. A tábornok sorsa az elmúlt napokban tett nyilatkozataival megpecsételődött. Már az MTV székháznál történt rendőri fiaskó után is többen alkalmatlanságáról beszéltek. Most a brutális intézkedések mellett tett elkötelezett állásfoglalásra váltott ki ellenérzést a rendőri vezetésben, a politika viszont kitart mellette. Felmentése az igazságügyi és rendészeti miniszter hatásköre, de a jelenlegi viszonyok közepette nem volna taktikus ez a döntés, fogalmaz a Magyar Hírlap. Jó, álljon meg egy pillanatra a menet, szóval avval nincsen baj, hogyha egy rendőrfőkapitány egy olyan testületnél, amelyiknek megvannak a belső ellenmondásai, nagyon határozott, akár személyi kérdésekben is nagyon erős, határozott lépésekre képes. Nem ezzel van baj, nem Gergényi személyével van baj, avval van baj, hogy a rendőrség nem vállalta be ezt a felelősséget, ennyi. Hogy ne lenne baj a Gergényi személyével? Hát olyan mértékben pofátlan az a csávó, hogy az már hihetetlen. Hát olyan dolgokat ad elő, hogy leesett ott volt igenis a megkülönböztető jelzés csak az akció közben leesett róluk, meg ilyeneket, meg hogy nem volt náluk mi az vipera, hanem azt ők nem használtak, és akkor ott van a képen a vipera. És akkor fölhívjuk a rendőrség szóvivőjét, és azt állítja nekünk, hogy az nem vipera, hanem rendőrbot. Igen, csak ennek a hírnek arra a részére akartam reagálni, hogy ő egy erős, autoriter személyiség, ami szerintem a rendőrségnél nem gond. De várjál, de azt jelenti, hogyha valaki hibázik, törvénytelenséget hajt végre, megsérti a hatályos magyar törvényeket, és akkor nem vállalja a felelősséget, pofátlanul belerőg az újságírók arcába. Ezzel van a gond, és nem avval, hogy Gergényi milyen szakosztályokat rúgott ki, vagy volt erős kezűje, vagy nem. Avval van a gond, pontosan amit mondtál, hogy itt össze-vissza beszéltek, a sajtót tudatosan a sajtót legalábbis az én észlelésem szerint félretájékoztatták, vagy úgy tettek, mintha hülyének néznének minket. Ezzel van a gond. Tehát az a tény, hogy egy törvényes tüntetést, egy demonstrációt, amire területfoglalási engedély van, azt lehetetlenné tesznek, és elzárják a területet, konkrétan megsértve a hatályos magyar törvényeket, megsértve a gyülekezéshez való jogot, és másnap a helyén van a rendőrkapitány. Nem annyira egyértelmű, egyértelmű. Nem, ők azt a teret át kellett kutatni, kiürítették a teret, és amikor bementek oda, olyan mennyiségű támadó eszközt találtak. Foglalják hogy azt le! De hogy mi az, hogy olyan mennyiségű találtak? Hogy azt mondták, hogy ennek a területnek a biztosítása ezek után látva a készülődést, a készültséget nem lehet. De ezt már nem beszéltük ezerszer. Azt magyaráz meg, hogy mi az, hogy ezt nem lehet? Mi az, hogy ha egy rendőrkapitány azt mondja, hogy ezt nem lehet, én azt elfogadom neki, de másnap legyen bent a lemondása. Ha egy rendőrkapitány azt mondja, hogy ő nem tudja biztosítani a magyar társadalom számára a gyülekezéshez való jogot. Tehát a gyülekezéshez való törvényben benne van, hogy demonstrálni nem lehet felfegyverkezve, és akkor fel lehet oszlatni egy demonstrációt. Tehát akkor az egészet fel lehet oszlatni, ugyanis azért, mert nem azok ilyenkor a hibásak csak, akiknél volt a fegyver, hanem a rendezők. Igen, de demonstráció szervezőknek biztosítaniuk kell azt, hogy az a rendezvény törvényes lesz, és nem törvényes egy olyan rendezvény, tehát hogy magában a feloszlatás az minimum az, hogy vitatható, én azt gondolom, hogy inkább igaza volt a rendőrségnek, a túlkapások, az emberek földön való rugdosása az, ami megmagyarázhatatlan, ami védhetetlen, különben szerintem legalább ennyire védhetetlen, hogy valakit, aki Budapest rendőrfőkapitánya, vasprefektusnak nevez a sajtó. Tehát én azon gondolkoztam, hogy annak híve sajtó akárkit, aminek akar. Nem a sajtóval van baj, hogy vasprefektusnak hívja, hanem hogy ez a csávó rászolgált erre a névre. De nem, ez azért ijesztő, mert ez egy kvázi, ugye azért kapta a vasprefektus nevet, mert a sajtónak egy ilyen kis kedvence volt a Gergényi, hogy ő a kemény, tökös rendőri vezető és vasprefektus. Én meg azt gondolom, hogy mit tudom én, egy rendőrnek lehet akár sok beceneve, de ilyen, hogy vasprefektus, buldózer, a keményöklű, ezek inkább nem. Tehát demokráciában ezek annyira szerintem nem jók. De jó, ez egy személyes vélemény. Tök jó, mindjárt ott tartunk egyébként, hogy Killer Keller, meg Keller Kaller, és már lehet is érte kapni a magad büntetését. Szóval én nem örülök annak, amikor, figyelj, egy sajtómunkás annak nevez bárkit, akinek akar, hogyha ezt rosszul teszi, ez úgyis önmagát minősíti. Szerintem ennél messzebb. Ez ijesztő nem lehet. Az ijesztő, mert mutatja azt, hogy mi a ijesztő. A közállapotokat minősíti, nem az újságírót, aki leírja. Nem, az újságíró dicsérni akart ezzel, és az emberek ezt dicséretnek vették, hogy valaki vasprefektus. És ez az ijesztő, mert hogy a rendőrségtől az emberek keménységet, erőt, ahelyett, hogy szakértelmet és határozottságot várnának el, és ez a baj. Mert keménységet és erőt egy demokrácia rendőrségének nem kell mutatni, a határozottságot és felkészültséget és szakértelmet ezzel szemben. A vasprefektus, a buldózer és az összes ehhez hasonlatos cím pont nem erről szól, és pont nem ezt az elvárást erősíti. Mint hogy például Rogán Antal kijelentése, amikor arról beszél, hogy viselkedjenek az ötödik kerületben, akik oda mennek, mint hogyha vendégségbe mennének. Az de ezt nem tudom felfogni. Most is vagyok rajta akadva. Tehát, hogy mit képzel az ember? Tehát, hogy holnap után ki fogja az ötödik kerület függetlenségét hirdetni? Tehát, hogy mi fog itt még történni? Hogy egy budapesti állam... De tök mindegy. Én szerintem különben, hogyha valaki Burundiból jön Magyarországra, és esetleg mondjuk nem szökött át a határon, hanem van rendes vízuma, meg útlevele, érezze magát ugyanúgy az ötödik kerületben Magyarországon, mint otthon, legyen boldog, legyen nyugodt, érezze magát otthon. Hát ez egy fontos, fontos vendéglátói szempont, az, ha már vendéglátó. De mi az, hogy vendégségben? De ő hogy sajátította el ezt a szerepet? Tehát ő az ötödik kerület polgármestere, ne azt a státusz sajátítsa el, hogy ő itt a házigazda, aki szívesen lát mindenkit, aki jól viselkedik. Nem. Ő itt az első komornyik. De ez ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha kérünk teát, akkor azt ő szolgálja fel, vagy ő szervezi meg, hogy az a tea kedvünkre való legyen. Mézzel kérjük, tejjel kérjük, tejszínnel kérjük, citrommal kérjük, megmondjuk neki, ő pedig a maga tehetségéből, a maga ügyességéből rendkívül nagy alázattal, igen, Rogán Antal, tudom, hogy ez a szó ismeretlen, rendkívül nagy alázattal. Azért ismerő, azt hiszem Orbán Viktor pártjában, hogyha valaki ide jut, az nyilván ismeri az alázatot. Hadd térjünk vissza egy picit erre a híre, bocsánat, mert azt hiszem, hogy itt azért mégis valami pozitív is volt, valljuk be. Az ORFK Országos Rendőr Főkapitányság úgy látszik arról gondolkozik, hogy kidobja ezt a Gergényit. És azt gondolom, hogy azért mégiscsak kicsi jelei vannak annak, hogy a teljes támogatása annak, ami történt Budapest utcáin október 23-áról, és a teljes eltussolása egy kicsit kezd megtörni. Nem azt mondom, hogy most minden rendben jön, de azért egyrészt a baloldali médiumokban is megjelennek olyan cikkek most már, így 8 nappal után, amely kritizálják. Elkezdték kritizálni a rendőrséget, ez nem elég, de azt gondolom valamennyire biztató arra, hogyha rengeteget pofáznak rádiókba, cikkekbe, újságokba, civil szervezetek tüntetésen, akkor azért mégiscsak egy kicsit lehet mozdítani. Jó, csodálatos, ez megint elértük Magyarországon azt, amit a pult alatti kormányzásnak hívnak. Tehát az adott hatalmi szerv látványosan azt mondja, hogy semmi gond nem történt, a lehető legjobban jártunk el, sőt, külön hagy köszönjen meg Géza pajtásnak, Béla pajtásnak és az összes többi pajtásnak a kiemelkedő és nagyszerű teljesítményüket. Majd ezek után az illetőt, aki mindezt mondta és felvállalta, egyszerűen kidobjuk a helyéről és berakunk egy másik illetőt. Ez megint azt üzeni egyébként a magyar társadalomnak, hogy nem, tehát semmi nyilvános politizálás nincsen. Minden a háttérben történik, minden a háttérben történő kamarilla harcok szerint dől el, hogy egy illető bukik-e vagy nem. Jaj, most már nagyon megcsappant a gergényi népszerűségek. Ajaj, már a balos lapok is szidják, gyerekek, ezt a gergényit már nem lehet tartani. Azt kéne megérteni, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szakszerűen vagy nem szakszerűen jár el a rendőrség. És arra, amit az András mondott, egy pillanatra reagáljak. Persze, hogyha Norvégia, Svédország, illetve egyéb szerencsésebb történelmi fejlődési országokból jönnénk, akkor jó elvárás lenne az a rendőrség vezetőjétől, szakszerű legyen és következetes. Ezzel szemben ez a dél-amerikai típusú demokrácia, amit mi itt most nagy erőkkel építünk, ebben én nagyon örülök annak, hogy a határozott és erős kezű rendőrök. Hát ettől dél-amerikai típusú a demokrácia. Vannak akik például a szervezett bűnözés ellen a szokásos belső alkukat nem tartják be, hanem mondjuk áthágják ezeket. Jó, az íratlan nekem szabályokat. Nekem erről nincsenek információim, és azt gondolom, hogy íratlan szabályokat egész nyugodtan átnekszeket egy rendőr, az írottakat meg ne szedjen. Az írott törvényeket pedig éppen. Meg pontosan tartsa, mert még Rogán Antalra kapcsolatban nekem az mondd ki, hogy mondjon le, és akkor ennyi. Nem akarom. Akkor elfogyna az élmény. Mi fogunk röhögni a következő 4 évben? Négy évig tud muníciót adni ez az ember. Én azon gondolkodtam, hogy alapvetően két esetben lenne jugos a felvetés az ő részéről, hogy ez, hogy viselkedjenek úgy, akik az ötödik kerületbe jönnek, mint hogyha vendégelségbe jönnének. Ez az egyik dolog, ez nem áll fel. Kell hozni ajándékot, azt nem mondtad? Tehát vendégség? Bort, vagy valami lehetséges, hogy kell. Valami apró sütit. Majd egyszer felhívjuk egyszer a jóházi gazdát, és megkérdezzük tőle, hogy kedves gazda, milyen a buli? Mindegy, két eset lehetséges, az egyik az biztosan nem áll fenn, az egyik, hogyha ő építette volna. Tehát, hogyha egy a parlamenttől kezdve, és azt gondolom, hogy egy ember, aki lerakott egy egész kerületet, felépített tégláról tégláról, az így tök reális, hogy elvárja, hogy légy szíves. Légy szíves, a cipődet vedd le, A másik lehetőség, hogyha ő megvette volna ezt. Bizonyos tekintetben mondjuk, miután látjuk, hogy milyen kampányköltségek vannak, ez akár még élhet is így a fejében, bár semmiképpen sem gusztusos dolog, hogyha így él a fejében, hogy ő most megvette ezt a kerületet. Tehát egyik nem áll fenn, az egyik eset, a másikban megízléstelenség arról beszélni, hogy viselkedjenek úgy az emberek, mint hogyha vendégségbe jönnének. Na jó, az SMS-ek. Sziasztok, én úgy félek, hogy vízumot fog bevezetni Rogán, ha az 5. kerületbe megyek, írja nekünk Zita. Simán lehet, hogy vámolni kell egyébként majd. Az az üvegbor legalábbis. A polgármester úr tizedét. Jó. Sziasztok, királyok. Nem tudok mit mondani erre a megszólításra. Jó a műsorotok, mint mindig. Tudok mit mondani? A Rogán Tóni Rogán Tónit kell itt szólítani, de csak az 5. kerületben. Jó a műsorotok, mint mindig, és szükség van rá. Csak így tovább. Utálom a hétvégét, mert állnak a részvényeim. Üdv egy kolléga, aki ideje már Budapest Rádió függő. A kedves részvényeid azok nem csak most állnak, hanem úgy általában mi úgy teszünk, mintha ezek nőnének. Természetesen, ahogy ezt ebben az országban szokás. Sziasztok! Szerintem mindkét oldal és kiszolgálói lejáratták magukat, hazudnak, csúsztatnak, félrebeszélnek, megfélemlítenek és magasról letolják, mi van az országgal. Lehet, hogy vissza kellene állítani a királyságot. Köszönjük, Janika, pontos vagy, mint a sebészkés. A bejelentés nélkül demonstrálókkal a rendőri felszólítást figyelmen kívül hagyó tömeggel szemben a rendőrség jogszerűen járt el október 23-án, jelentette ki Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter az Országgyűlés Emberi Jogi, Nemzetbiztonság és Rendészeti Bizottságának együttes ülésén. A miniszter közölte, nem igaz az az állítás, hogy az engedély nélküli demonstrálókat a rendőrség rátolta a Fidesz Asztóriánál tartott rendezvényére. Szilvási György, a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter arról beszélt, hogy a Fidesz részéről egyre hevesebb támadások érik a kormányt, a rendőrséget és a miniszterelnököt azzal a váddal, hogy szándékos provokációt követtek el már szeptember 18-án, a TV-székház ostrománál, majd október 23-án ugyancsak. Szilvási szerint a bizonyítékok egyértelműen rácáfoltak erre. Ha a provokáció gyanúja felmerült, akkor a bizonyítékok inkább azt támasztják alá, hogy fordítva történhetett. Ő is száfolta, hogy a randalírozókat rátolták volna az Asztóriánál demonstrálókra. Na, az igazságügyminiszter nem tudom, milyen újságot olvas ezek után. Szerintem valami képregényekre lehet előfizetése, reggel azt átolvassa a WC-n, és utána nyilatkozik, körülbelül ennyire informált. Nem igaz. Szó sincs róla, hogy rátolták a demonstrálókra. Nem. És annyira örülök, hogy annyira örülök, hogy Szilvási és Petrétei ebben egyetértenek egyébként, hogy nem. Abszolút. Tehát én is, amikor ott voltam, láttam, nem. Nem úgy történt, ahogy láttam. De ez tényleg olyan egyébként, amikor Szilvási és Petrétei így elmagyarázzák nekem, hogy az nem úgy történt, hanem amúgy történt. Én nem tudom, hogy hol voltam. Én láttam, hogy úgy történt. De az az érdekes, amikor in flagranti találja a férj a feleségét a szeretőjével, és akkor a felesége így ránéz, és azt mondja, hogy drágám, te a szemednek hiszel, és nem nekem. Tehát, hogy ez nem az a szitu. Ez nem a posztás, csak ez a munkaruhája, igen. Igen. Tehát, hogy ők elvárják tőlem, de majd ők megmondják, hogy nem úgy történt, nem az történt, nem úgy volt, ahogy láttad, fiam, úgy volt, ahogy mi mondjuk, most figyeljé, mit láttál. Jó, hát itt lesz a következő alkalom arra, hogy kiderüljön, hogy a szemünkkel mit látunk, és az újságokban mit tudunk olvasni. De az a baj, hogy igazából szerintem ez nem is, tehát, hogy ez a jó. Ilyen fantazi kategóriája, hogy most rátölt a rendőrség, vagy nem tolta rá. Azoknak az embereknek a azért az elég reality show volt. Nem. Hogyha befejezhetem, akkor az tök jó lenne. Teljesen parlamenti a hangulat, ez jó. Mert különben én sem feltételezem azt, hogy a rendőrség rátolta volna. Itt a legnagyobb probléma... És ez miért feltételezés? Hát láttam, hogy úgy volt. Azért, hogy mondjam, tehát a tömeg, az a 2-3 ezer fő azért viszonylag szabadon választotta meg a hajtották őket arra. Jó, tehát a nyugatitól szorították őket kifelé, és elég sok felé hátrálhatott volna az a tömeg, arra felé mentek, amerre a Fidesz gyűlés volt. A probléma az, hogy a Fidesznek a bejelentett gyűléséről kijövő embereket nem védte meg a rendőrség. Érdektelen, hogy merre hajtják. Egész nyugodtan hajthatnak. Nem, hogy nem védte meg, hanem megtámadta a rendőrség. Nem védte meg, az hagyján. Nehogy már azt mondjad, hogy az te által a csőcseléknek nevezett vandáloktól meg kellett védeni a fideszes békés tüntetőket. Nem arról volt szó, hogy a kétféle tömeg veszélyeztette egymást, és a rendőrség az megvédte az egyiket a másiktól, vagy sem, hanem a rendőrség megtámadta a tömeget, nem téve különbséget a randalírozók és a Fidesz gyűlésről távozó békések között. Erről van szó. Nem védte meg, hanem megtámadta. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az SS 1943-tól 45-ig nem védte meg a zsidókat Németországban. Hát ez azért nem lenne így teljesen pontos. Jó, már nem feltétlenül ízléses volt, volt ízléses ez a hasonlat. De miért? De... Szerintem nagyon kifejező volt. Legalábbis a tévedésedre jól mutatott rá talán. És nem volt különösebben ízléses, nem. Azt akartam mondani, hogy a rendőrségnek az, hogy merre hajt egy ilyen helyzetben a tüntetők csoportját, nem csak a rendőrségen múlik, ezt el kell ismerni. Azok az emberek is tudnak útirányt választani. De nem igaz, hogy útirányt választanak, de ahonnan figyelj. Millió mellékutca volt, ahol hátrálhattam. Jó, tudom, jó, hogy te végig onnan ott kellett voltál. Volna, onnan kellett volna... Robi, ne csináld, de most ezek olyan kérdések, amik mindent el lehet mondani, hogy itt most a Gyergényinek ez a hihetetlen kitalációja volt, hogy bele kell vezetni a Fidesz gyűlésbe az embereket. Nem igaz, nem volt így. Most ezt állíthatod, ezerszer elmondhatod, hogy ott voltál, lett volna annak a tömegnek nagyon sokféle útiránya, amerre hátrálhatott volna. Nem volt a tömegre bízva, és nem is kell ilyenkor a tömegre bízni, amikor oszlatás van. Egyszerűen nem arra kellett volna tolniuk. Tehát a kordont eleve olyan helyre rakták, hogy a tömeg választhassa meg, hogy az Asztória felé akar-e menni, vagy sem. Hogyha az Asztória és a Nyugati közé rakják a kordont, és ellenkező irányba tolják őket, akkor nincs ilyen választása a tömegnek. Én nem értem, hogy nem értem egyébként, hogy a páros percekben fikázod a Gergényt, a páratlan percekben meg mosod a szennyesét. Nem értem a hozzáállásodat. Azt gondolom, hogy a Gergényit azokban az ügyekben kell támadni, amik egyértelműen és világosan a számlájára írhatók. És ebből van bőven. Eljutunk egy olyan helyre, hogy ezekkel a részben bizonyított fikcionális elemekkel támadjuk, akkor igazából annak a kritikának az élét heréljük ki, ami valóban ütne, és ami valóban igaz, és ami valóban tök jogos. Szerintem elég azt a vádiratot felolvasni, amire 100%-os és egyértelmű bizonyítékok vannak. Az 50%-os, 70%-os dolgokat. Szerintem még annál is kevesebb. Jó, csak egyezünk meg abban, hogy lehetséges, hogy máshogy határozzuk meg a 100%-osan bizonyított törvénysértésnek a körét. Te is máshogy határozod meg, meg én is. De akkor lássuk a közös halmazt. És az ügyminiszter is. Na jó, az igazságügyminiszter közelében nincs ennek a témának. Lássuk a közös halmazt. Egy valami egészen biztos, hogy amikor itt arról beszélnek, hogy szakszerűen történt, konkrétan az emberjogi bizottság előtt azt mondják, hogy szakszerűen történt az oszlatás. Ezt képesek mondani, amikor az összes létező emberjogi civil szervezet tiltakozik konkrétan olyan intézkedések ellen, mint például a gumilövedék, ami sehol Európában nem játszik. És egyébként annak is... Gumilövedék sehol Európában nem játszik tömegoszlatásra. Nem játszik. Konkrétan nem így megy. Fehér Oroszország, simán. Jó. Na hát itt erről van szó. Lukasenko. Na igen, itt tartunk konkrétan. De Európa meg az Európai Unió között. Ne húzzunk már ilyen Ez a Fehér Oroszország. Kiváló volt a példa. Beszéljünk az aknáról, beszéljünk a könyvgázaknáról, amit fejmagasságban lőnek ki a tömegre. Sehol Európában, elnézést, az Európai Unióban, de Európa, ahogy mondjam, az Európai Unión kívüli, hogy mondjam, kicsit is demokratikus, kicsit is alkotmányos országokban sem fordul ilyesmi elő. Tényleg, Fehér Oroszországban ott simán előfordul. Tudod, itt lehet, hogy Dél-Koreában is, amikor diáksortüzek vannak, előfordul. Ne haragudj, Robi, csak annyiba akarlak megállítani, és engem annyira nem fog érdekelni, hogyha itt most 35 példa elő fog jönni, hogy itt meg ott használták Európában, mert nem ez érdekel. Nem használták itt meg ott Európában, és igenis érdekeljen, hogy ilyen módon nem lehet eljárni egy rendőrségnek, kardlapozni, lovasrohammal berontani az emberek közé. Ez nem európai eljárás. Sötét diktatúrákra jellemző rendőri fellépés. Ezt nem lehet eltűrni. Ebbe abszolút igazad van, de engem ebbe nem az európaiság érdekel. Engem ebbe az érdekel, hogy mik azok az emberi jogi keretek, amiket betartunk, vagy nem, és ezt végre egyszer el kéne dönteni. És nekem az nem tetszik, amikor egyszerűen, amit már 25-ször elmondtam, hogy a magyar rendőrség nem képes megugrani azt a lécet, hogy belássa, hogy mik a saját eljárásának a szabályozandó keretei. És amikor kiderül, hogy messze átlépte a hatáskörét, akkor úgy csinál, mintha fogalma nem lenne arról, hogy mi történt volna, és ha van valami gáz, ha van valami igazán gáz az egész történetben, akkor ez. Hány bizottság fogja még rábizonyítani a rendőrségre azt, hogy az emberi jogokat messze megsértve járt el, és hánynak kell, és hányból fogja a konzekvenciát levonni? Ja, vagy majd megint az lesz, hogy a pult alatti kormányzásra kikerül az illet, és akkor lehet együtt örülni, hogy jaj, a Gergényi jól megkapta magát. Én nem tudom, hogy a Gergényi személyesen például mi miatt felelős, és mi miatt nem. Engem az egész rendőrségnek az ezzel kapcsolatos hozzáállása, ami nagyon zavar. Hát nekem Rogán Tóninak a mondathoz zavari szóval. Várjál. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fogja azt mondani majd a rendőrségnek, hogy viselkedjenek úgy, amikor az ötödik kerületben járőröznek, mintha vendégségbe jönnének. Jó, a Rogánnal kapcsolatban itt egy SMS, ami abszolút 5 pontos. Rogán házigazda? Oké, és a welcome drink? Könnygáz lesz az. Első fokon pert nyert egy jogvédő szervezet a közkiadásokat titkoló pénzügyminisztérium ellen, értesült a Havária Press. A fővárosi bíróság ugyanis helyt adott a Társaság a szabadságjogokért jogvédő szervezet keresetének, amit azért indított a pénzügyminisztérium ellen, mivel az megpróbálta eltitkolni, milyen tétel növeli 100 milliárd forinttal a 2006-os költségvetés féléves adatainak hiányát. A tárca képviselője azzal érvelt, hogy csupán prognózisról, egy bizonytalan jövőbeni eseményre vonatkozó feltételezésről van szó, ami nem minősül adatnak. A bíróság viszont elutasította az alperesi érvelést, és kötelezte a pénzügyminisztériumot, hogy az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül adja ki a költségvetés egyszeri hiánynövelő tételének tartalmára vonatkozó adatokat. No, működnek a jogállami keretek. Ja, klassz, gratulálunk, nem? Lehet gratulálni? Sikerül megtudnunk azt, hogy mi van a költségvetésben. Ez nem kis dolog ez egyébként. Nekem van erre tapasztalatom, egyszer, amikor megpróbáltam szerezni a főváros költségvetését, és elkezdtem nézni az interneten, hát nem nagyon találtam. Még nagyon kíváncsi voltam, akkor elkezdtem telefonálni a főváros, a költségvetési bizottság, hol tudom megnézni a költségvetést? Hát nem annyira jogi bizottság, nem hívja a sajtóosztályt, és akkor a végén sikerült minden sármot, próbálkozás bedobva kapni egy külön példányt a költségvetésről, mindenki kipróbálhatja. Bazi vastag könyv. Csak egy gyors történet, ez ugyanaz, mint amit tavaly, hogy hallottam 50-re, hogy milyen ügyes az MSZP, ez az új MSZP marketing, ez mennyire ügyes, nagyon-nagyon helyén van, mert hogy a költségvetésnek a számait nem mutatták meg, hogy a Fidesz ne tudjon mit támadni, és hát ezek a fiúk, ezek mennyire profik, ügyesek, nem mint hogyha mi közös jövőkről szólnának. Nem arról van szó, hogy nekünk nem mondták el, tehát az bírom, amikor egy politológus ezt magyarázza, hogy annyira jól csinálják, hogy nem mondják el. Politológus nem szabadja, hogy ő maga, az ő pénzéről van szó, tehát nem mondják meg neked, hogy mennyi pénzed van náluk. Jó, még a politológus... Erről van szó, de nem tudja meg a Fidesz! Nagyon ügyes! Tehát ez zseniális egyébként. Ez bírom, ekkora öntudatuk van a politológusoknak. Halló? Ez egy telefonbeszélgetés az éterben élőben. Halló? Jó estét kívánok, hogy te András vagyok. Szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Jó estét, András, szóljon hozzá a műsorhoz. Köszönöm szépen. Éppen Szlovákiából tartottam Magyarország felé, és nagyon érdekelt, hogy mi zajlik a október 23-án, amikor is nem akarom megnevezni a konkurencia rádió adásnak a nevét. Nyugodtan. Azt mondta egy úr a rendőrségtől. Melyik műsorban is? Vagy a 95.3, vagy a 95.8-on, ezt nem... Ez melyik nem... rádió? Én nem tudom. Klub az egyik, és... De annyira jó, hogy én vezetem a műsort, és próbálom kiszedni belőled, hogy melyik rádió volt, és nem vagy hajlandó megmondani. Mi volt a neve a rádiónak? Nyugodtan! Jó, klub vagy inforádió volt. Hát ez talán nem is mindegy. Először... Talán éppen, hogy tök mindegy. Mondja már. Azt lehetett először befogni, olyan 5 óra magasságába, és ott a rendőrségtől azt nyilatkozta egy úriember, ez szerintem nagyon fontos tény, hogy azért vezetik rá a tömegre a radikálisokat, vagy akik a rendőrség ellen radikálisan lépnek föl, mert majd a tömeg fogja megnyugtatni ezt a pár száz főt. De jó, ez nekem annyira tetszik, ez az új eljárás a magyar rendőrségben. Végülis mi is végezhetnénk a munkánkat, de itt van a tömeg. Miért nem végzi ő a mi munkánk? Majd ők lenyugtatják, ágyba dugják őket, csinálnak nekik meleg kakaót, elmondják, hogy ezt nem szabad. Ja, de ezt nem tudom, hogy hol tanulták egyébként ezt a rendőrakadémiát. Tehát ha van egy felbőszült tömeg, meg van egy békés, akkor azt az egyiket bele kell vezetni a másikba. Mert az... a rugalmas ütközés elvének a hatására a kettő együtt kioltja egymást, és kialakul egy nagy békés ünneplő tömeg. Igen, ezt többször tapasztaltuk. Ez egy érdekes, és ez ténykérdés, tehát ezt nem én találom ki, nem most szültem a fejemből. Ez volt a kb. A második vagy harmadik hír, amit hallgattam, hogy ez volt egy rendőrségi nyilatkozat. Zseniális, de volt itt már minden. Tehát úgy hazudoznak, ahogy a szájukon kifér, és az a döbbenetes, hogy a politika meg megvédi őket ahelyett, hogy elzavarná. De nyilvánvaló, hogy a Gyurcsány összödi beszédét követően most már mindenki számára az az üzenet, hogy nem lehet megbukni. Akármit csinálhatsz, akármit hazudhatsz, nincsen lehetőséged arra, hogy megbukj, kvázi nincsenek következmények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csinálják rosszul a dolog belső logikáját tekintve, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is. Örülök, hogy hívtál minket. Köszönöm szépen, szervusz. Hello, hello, hello. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu 2 millió forintba került az a 150 hivatalos megfogalmazás szerint mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos tábla, amelyet múlt héten tettek ki a Budapest belvárosába vezető utakon. Demszky Gábor azért kérte a közlekedési táblák kihelyezését, mert a gazdák azt jelentették be, hogy a parlamentnél demonstrálnának a kormány ellen, méghozzá 1000 traktorral. A táblákat a főpolgármesteri hivatal jóváhagyásával a fővárosi közterület fenntartó tette ki, a legyártás egy, az utcákon való elhelyezés pedig újabb egy napot vett igénybe. A költségeket a cég fizette egy célra elkülönített keretből. Ez zseniális. Tehát, ahogy... Jó helyre ment a pénz. Na jó, tehát ez zseniális, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy eddig így nem voltak kint a táblák, de most, hogy demonstrációra készülnek a gazdák, kikerül a közlekedési tábla. Tehát, hogyha jól tudom, a Kressz tábla az nem arra szolgál, hogy Demszky Gábornak, vagy az SZDSZ-nek, vagy a balliberális koalíciónak a politikai érdekeit szolgálják, hanem hogy a közlekedést könnyítsék, hogy a közlekedésben résztvevőknek a dolgát azt megkönnyítsék, nem? Vagy rosszul tudom? Lesznek majd olyan kresztáblák, hogy mit tudom én, Orbán Viktor mondjon le, vagy mit tudom én, Gyurcsány Ferencnek de nem, mindig de én igaza nem értem van, ezt komolyan, vagy... tehát hogy most de mi az, tehát már a politika, meg a politikai tilos érdek, az most belenyomul a Kresszbe? Tehát most itt tartunk, hogy kikerülnek a Kressztáblák, hogy mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos, mivel hogy most a gazdák tüntetni akarnak? De erre való tekintettel kikerülnek a táblák? Hogyha Budapesten ez egy folyamatos probléma lett volna, hogy itt mezőgazdasági gépekkel járnak az emberek, mint tudom én például mondjuk munkába, és kimennek a város határba lévő földjeikre a 40 km per órás csúcssebességre képes traktoraikkal. Voltak már traktorok Budapesten. És utána jönnek. Akkor most elárulom neked, hogy rendszeresen járnak traktorok Budapestre, konkrétan a Dózsa-György úton évente szokott lenni gazdademonstráció, ahol gulyáslevest főznek, meg birkapörköltet, és akkor ott lehet kajálni, meg ilyenek. De a múlt évén is voltam. Volt ilyen. Járnak traktorral Budapestre, és nem volt kint a tábla eddig. Most minden útnak van egy lett a traktor Budapesten. A közlekedési helyzet úgy alakult. De minden egyes ilyen demonstráció azért felhívta arra a figyelmet, hogy a traktorral való közlekedés az veszélyes, és a városi életmóddal összeegyeztethetetlen. Az azt a fajta városi közlekedési ritmust, amit mondjuk elvárnánk, hogyha úgy nagyjából működne, azt mindenképpen lassítja, és Demszky Gábor elég sok mindent tett, vagy nem tett az elmúlt időszakban, hogy a városban ne lehessen olyan különösebben gyorsan közlekedni. 1000 darab traktornak a megjelenése, azt gondolom, hogy tényleg éppen reális... Éppen előre mozdítaná ezt a szándékot, nem? Éppen reális, hogy mondjuk akadályozna a közlekedést, és ilyen tekintetben szerintem a Kressztábla különben jogos. Én nem vagyok abban biztos, hogy a gyülekezési törvény az arról szól, hogy emberek kihozhassák a traktorjukat, kihozhassák a különböző közterekre az ő legféltettebb kincseiket, vagy éppen a legnagyobb berendezési tárgyaikat, mert a gyülekezési törvény az embereknek, a polgároknak a joga arra, hogy bárhol kifejthessék a véleményüket, nem kellenek ehhez a traktorok. Nagyon jól mutat, meg nagyon demonstratív a traktor, de egy olyan demonstráló eszköz, ami tényleg zavarja a közlekedést, és tök jogos, hogy kikerültek ezek a táblák. Most itt az történt pár napja, hogy nem csak a traktorokat tiltották be, hanem egyben úgy módosították ezt a közterület használati rendeletet, hogy minden demonstrációnak engedélyt kell kérni a fővárosi közgyűléstől, illetve valamilyen szakbizottságától először, hogyha szeretne hangosítást vagy dobogót használni, amivel teljesen megvágták a rendszerváltás óta létező gyülekezéshez való jogot. Volt is tegnap egy tüntetés, egyébként humanista párt szervezésében, meg szerintem a Társaság a Szabadságjogokért is megtámadta az Alkotmánybíróságát. Egész egyszerűen a liberális, szabadelvű főpolgármester és koalíció és politikai társai fogják magukat és visszaépítik azokat, vagy visszacsinálják azokat a szabadságjogokat, amiket ők harcoltak ki. Jó, nekem megint ez az örök állandó dilemma tetszik, hogy a gyülekezési szabadsághoz való jog, illetve a szabad közlekedéshez való jog-e az erősebb, tehát hogy ezt kéne eldönteni, és ugye itt most úgy látszik a közlekedés az, amelyik folyamatosan nyer. De a traktor, az, hogy traktorral nem lehet, az a gyülekezési jogot nem zavarja. Csak akkor szeretnék néha közlekedni ebbe a városba, és mondjuk egy úszkve egy és negyed óra alatt mondjuk beérni ebbe a rádióba, nem három naponta dugózni. Budapestiek most már 20 éve megválasztották. Tehát nem valósult meg az a jogom. Nem, budapestiek elégedettek nagyjából a közlekedéssel, vannak problémák, de Demszky Gábor ötször gyárt, tehát hogy és miről beszélünk igazából? Lehet sírni azon, hogy milyen a közlekedés, de a budapestiek nem így gondolják. Hogyha vannak olyan budapestiek, mint például én, aki... Az ilyen örök elégedetlenek, mint Bulcsú, akiknek semmi se jó. Az a baj, most elnézést a jogász ízér, mert tényleg van egy probléma, persze alkotmányos jogok versengenek nyugalomhoz, gyülekezéshez, közlekedéshez, szabad mozgáshoz való jog. De ezeknek a jogoknak a keveredéséről ne a főpolgármester és a frakció döntsön. Tehát erről nem politikusok el, hogy döntenek, annak alapján, hogy éppen ki van hatalomban. Na, erről van szó. Tehát ne a Kreszt hívják segítségül, hogyha ő nekik a gazdákkal problémájuk van. A Kreszt. De a gazdákkal nincsen problémájuk, a traktorral van problémájuk, és akkor már is itt a Kressz. Ez nem igaz. A gazdákkal van problémájuk. Aki megnézte a főpolgármester, bocsánat, megint őt emlegetjük, nyilatkozatét, egész egyértelműen cikizi őket, haragszik. Azt mondja, hogy mi vettük nekik a traktorokat. Azt mondja, ugye, mert jár ártámogatás, nem tudom, hogy hívják a traktorokat, tehát mi vettük nekik ezeket a traktorokat, és most ellenünk tüntetnek. Tisztára, igen, ez a Rogáni cucc, mi vagyunk az állam, mi adjuk ezt nektek, az alamizsnát, tehát most ne lázongjatok ellenünk. Jó, van egy SMS, ami nekem nagyon tetszik, és szerintem egy lényeges pontra tapint rá. Mi az, hogy az erre elkülönített pénzből. Tehát van egy pénzügyi keret, ami erről szól, hogy a kresztáblák politikai célokra való felhasználása. Tehát van egy ilyen keret szabályozási pénz. Jó, én azt nem értem ebben az egészben, hogy ha ez a közlekedési realitás, hogy a traktor a zavaró a fővárosban, akkor eddig sem lett volna szabad beengedni. Csak hogy eddig, amíg a gazdák nem voltak annyira dühösek, ugye, amíg nem arról volt szó, hogy a Gyurcsány Ferenc az elmondja, hogy belehazudott a képünkbe, másfél-két éven keresztül pult alatt kormányzott, hazudott éjjel-nappal, nem csinált semmit, csak a szarból a választást, stb. Érted? Addig járhattak traktor, addig jöhetett a traktor Budapestre, ugyanaz a Demszky volt, nem volt probléma. Ugyanaz a Gyurcsány volt a miniszterelnök. A Dózsa György útunk, mert most is jöhetnek a traktorok. Azt akadályozza meg ezek a közlekedési táblák, hogy a belvárosnak azt a részét, ami különben is nehezen járható, a parlament környékét, a Deák tér környékén ne járhassanak traktorok. Tehát, hogy igazából arra a De tényleg, hát történik ilyen, hát hogyha például az történik, hogy egy út leszakad, mert mondjuk tüntetők jártak arra, és leszakadt az út, vagy amik azok a tüntetők felszedték a kockaköveket, akkor tök normális, hogy oda megy valaki a hivatal részéről, és kirakja azt a táblát, hogy itt már csak 40-nel lehet hajtani, mert rossz minőségű az út, akkor az nem egy politikai megrendelés, hanem egy politikai realitásra való reagálás. És ez esetben erről van szó, sokkal nagyobb gáz az, amiről beszéltél, hogy a polgármester a maga bizottságához mondta azt a jogot, hogy dobogót lehessen építeni, mert ez egy borzalmas cinizmus, amikor azt mondjuk, hogy persze, van jogotok összegyűlni, van jogotok hőbörögni, de az, hogy ezt ti hangosítással tegyétek meg, az, hogy ti ezt egy dobogón tegyétek meg esetleg, na hát ehhez már nincsen. Hát ez egy borzalmas cinizmus, és ez számomra sokkal fájóbb, mint az, hogy az 1000 traktort mondjuk nem fogja végigjárni a belvárosnak az utcáit, ahol különben is minden traktorosnak elmondom, ha mégis megpróbálna bemenni, kockáztatva az esetleges bírságot, mindenképpen viselkedjen úgy, mintha vendégségbe menne, hiszen az 5. kerületbe érkezett, ahol maga Rogán Antal a polgármester. Jó, hát ez egyébként a traktoros Budapest parádé lehetne. Tehát én egyébként annak örülnék, és akkor gondoljál bele, hogy mindenféle parasztlányok ott hátul a platón, a nyerges vontatón ott táncolnának, közben játszanák a jó kis népnemzeti muzsikát, hát azért az egy másik világ lenne. És akkor ott lehetne partizni, az egész belváros persze jó, jó fiúk módjára, akik vendégségben járnak Rogán Tóni földjén, azért mindenki egy kicsit lelazulhatna. Fogynának, gondolom, a pálinkás üvegekből is, ha izé a nedű, tehát hogy így mindent, tehát én tök jó buli lenne. Nem gondoltál rá? Abszolút realitás. Itt tényleg csak annyi kell, hogy hát látjuk azért Rogán Tóni atyáskodó hangvételéből, és igazából mindannyian szeretnénk tartozni ehhez a nagy boldog családhoz, aminek Rogán Antal a feje. És nem szeretnénk a nappaliba szarni például a szőnyegre. És nem, de komolyan, mert mi nem olyanok vagyunk, bár Rogán Tóni felszólított minket, hogy viselkedjünk rendesen, mi a magunk részéről igyekezni fogunk, csak ennyit tudunk ígérni. Ha jön Tóni, akkor lehet, hogy a Budapest parádia maga kamionjaival elmarad, viszont a helyette jönnek a népnemzeti traktorok, és ennek mindannyian örülni fogunk. Büntető feljelentést tett Orbán Viktor ellen az MSZP ifjúsági tagozata, a Fiatal Baloldal. A FIP szerint Orbán hütlenséget követett el, mert az Európai Néppárt frakciójának strasbourgi tanácskozáson elmondott beszédével súlyosan veszélyeztette az ország gazdasági érdekeit. Orbán Viktor 1956-ra emlékezve arra kérte az európai kormányokat, hogy ne fogadják el partnernek a posztkommunista kormányt. Nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló a kommunizmus erkölcsi örökségét máig fel nem adó kormányzatoknak. A Fiatal Baloldal elnöke szerint Orbán Viktor azzal is kimerítette a hűtlenség tényállását, hogy az Európai Unió politikai vezetését indirekt módon arra bíztatta, tartsa vissza a magyar köztársaságnak szánt közösségi forrásokat. Ezzel szerint az ország gazdasági pénzügyi biztonságát és ezen keresztül alkotmányos berendezkedését is veszélyeztette. Az Európai Ügyek Bizottsága keddi ülésén Orbán Viktort hallgatták meg a Strasbourgban mondott szavai miatt. Korábban kérdéses volt, Orbán elmegy a meghallgatásra. Minden mondat világos volt, állította Orbán a strasbourgi felszólalásáról, majd hozzátette, akinek a magyar nyelv értelmezésével gondja van, annak rendelkezésére. Piti Áner küldte el ki posztkommunista trükknek nevezte Orbán Viktor a Fidesz elnöke, hogy a kormánypárti képviselők megpróbálták kiforgatni az október 24-én Strasbourgban elhangzott beszédét. Orbán szerint igenis tény, hogy az Európai Unió számára a posztkommunizmus az egyik legnagyobb kihívása, hogy az is, hogy Magyarország posztkommunista kormánya élen jár a hazudozásban, csalásban, a választók megtévesztésében és az adatok meghamisításában. A pártelnök emellett hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem segíti Magyarországot, az a KGST volt még a rendszerváltás előtt, hanem a támogatásokért Magyarország is megteszi a magáét. Veres József szerint viszont Orbán Viktornak a bizottság előtt tett kijelentései az új populizmus kiváló példái. Nem tudom, neki egyszerűen egy mondat, hogy ezek jól el vannak így egymással. Igen, én is azt akartam kérdezni, muszáj nekünk erre reagálnunk? Szóval, hogy... Az a szörnyű, hogy ez egy belpolitikai műsor, egy magyar belpolitikával foglalkozó műsor, és a magyar belpolitikában ez hír tud lenni, hogy hülye gyerekek hülye feljelentéseket fogalmazhatnak a többnyire hülye, néha brutális magyar rendőrség felé, és ezeknek a kivizsgálására megy el az én adóforintom, és ahelyett, hogy kint járőrözne mondjuk a lakásom előtt a rendőr, ehelyett esetleg ilyen hülyeségekre írja a maga válaszlevelét, tehát hogy hütlen kezelés, most ne vicceljünk már. Hütlenség. Volt tehát, Orbán a magyar, hütlen Orbán a Magyarország nőhöz, a Magyarország asszonyhoz hütlen volt Orbán Viktor, megcsalta és pénzt is követett. Orbán Viktor nem is magyar. De én egy valamit nem értek, én egyetlen egy dolgot nem értek ebben az egész történetben. Azt, hogy miért nem használják azt a kifejezést, mert bizonyos kifejezések így le vannak foglalózva, azt megfigyelted. Tehát a jobb oldal például lefoglalózta azt a kifejezést, hogy hazaáruló. Tehát ezt ő rájuk már nem lehet használni. A bal oldal behozta azt a kifejezést, hogy hűtlen. Tudod, mint az Edda műveknek van egy száma. És akkor, akkor értelemszerűen ugyanerre ezt a kifejezést használja a bal oldal, hogy hűtlen. Valójában itt ők ez alatt azt értik, hogy hazaáruló, nem? Jó, én nekem hűtlen azt... kezelés, ez hűtlen kezelés kell szerintem, hogy legyen. Nem, hűtlenség, nem hűtlenség. De ilyen tényállás nincsen az én... Van, ez ilyen hazárulás típusú dolog. Hogy posztkommunista olyan tényállás van. De olyan hazárulás tényállás. Jó, és olyan tényállás, hogy posztkommunista olyan van. De most olyan hülyeség hangzik el a magyar közéletben, és akkor most jössz ezzel, hogy nincs ilyen tényállás. Nincs ilyen tényállás, kérem. De ez egy jogi feljelentés, tehát valamifajta jogi relevanciájának ennek a szónak kell, hogy legyen. Én szerintem a hűtlen kezelésre gondolnak, de lehet, hogy van ilyen tényállás. Ne, ez a hűtlenség, nem hűtlen kezelés. Azt mondják, hogy az a gáz, hogy az Orbán Viktor nevű fickó, az kiment hova? Brüsszelbe, a Strasbourgba, és azt mondta, hogy ne támogassák ezt a kommunista kormányt. Nem így mondta pontosan, de kb. Ezt mondta, és akkor a Szocialista Párt elemzői politikusa és fizetett újságírója elkezdték terjeszteni, hogy az Orbán Viktor azt akarja, hogy az Európai Unió ne utalja át a pénzt. A pénzt, amivel ugye az Európai Unió bennünket támogat. És akkor az Orbán Viktor elmondta, hogy bocsika, ez nem így van, hanem igazándiból mi most az EU-nak egyenrangú tagjai vagyunk, és mi nem támogatást kapunk, hanem ennek az egész játéknak valami egyenrangú izéi vagyunk, és ez ilyen kommunista gondolkodás, hogy bennünket támogat ez EU. Na ez a vita. Jó. És azért mondta, hogy ez hűtlenség, ez nem hűtlen kezelés. Tudom, én örülnék, legyen igaza a fiatal baloldalnak, legyen ez hűtlenség. Orbán Viktor ellen induljon eljárás. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi az elévülési ideje a hűtlenségnek, mert azért nekem vannak olyan emlékeim, hogy még 1990 és 94 között az Antal kormány idején azért baloldali politikusok, baloldalhoz kötődő emberek, Lovas István különben ezeket sokszor igyekezett különböző listákon feltüntetni egymás mögött. Emberek kimentek, és különböző nemzetközi fórumokon panaszkodtak, meg szóvá tették azt, hogy Magyarországon adott esetben milyen jogsértések történnek. Én még emlékszem arra, hogy demokratikus karta volt ez konkrétan. Gönczárpás például nemzetközi újságokban mondta, amikor a tévé, ugye a különböző tévés csatározások voltak, nemzetközi újságokban La Stampa-ba talán jelent meg vele interjú, ami erről szólt. Most ez alapján a hűtlenség, hogyha ez megáll, mint tényállás, akkor megint azzal fogunk szembesülni, hogy tökre ki fog örülni az egész magyar parlament, de Gyurcsány Ferenc ott marad, mert ő kizárólag akkor volt szereplő, amikor kormányon volt az MSZP. Hát meg amikor még 1989-ben privatizálta a kiszüdülőt. Tehát még akkor is azért szereplő volt, nem tudom, hogy ez a hűség minta példája az, aki a népjavait kiprivatizálja az forintért. Térjünk vissza Rogán Antal, ez Rogáni. Ez a fiatal baloldal feljelentés, ez Rogáni, aki emlékszik az országgyűlési választások előtti kampányra, amikor a Fidesz jött elő mindenféle baromság, ez hogy beintett Orbán a Gyurcsány az országnak, hogy vegye a szájába, ezzel jött a Rogán Antal, ez volt az egyik vád. Különböző ilyen válogatott hülyeségeket jöttek elő, és akkor azt bedobták a sajtóba, hogy aztán így csámcsogjanak rajta. De én azt nem olyan régen volt hír, hogy Szájer József az Európa Parlamentben talán egy pár hónappal ezelőtt szóvá tette, hogy Magyarország hamis adatokat közölt az Unióval, és ezért el kell gondolkodni a támogatásoknak a leállításán, stb. És akkor az MSZP, ahogy ezt kell, így közölte, hogy mit képzel Szájer József, az országnak ezzel kárt okoz, stb. És azt gondolom, hogy tök igazuk volt, mert valóban mondjuk nem biztos, hogy az uniós támogatásoknak a negligálásával kéne ezt a kormányt ütni, akkor már inkább tüntessen mindenki a Kossuth téren, akár legyenek traktorok is ott, tehát hogyha választani lehet. És, most így azt érezték, hogy ez már nem elég. Kell valami még nagyobbat, valami még keményebbet mondani, rendőrségi feljelentés. És az a baj ezzel különben, hogy megint csak ízlés kérdése, mert lehet, hogy van ilyen tényállás, én nem tudom. De kormányzati szerepből nem ízléses dolog az ellenzéknek a vezérét. Hűtlenséggel és különböző rendőri eljárásokkal. De főleg másfél-két év hazudozása után, az EU tendenciózus átverése után egyébként. Igen, számos hamis adat bediktálása után az Európai Unió brüsszeli és strasbourgi központjaiba. És ez a csegevarás pólós tandi mellett kiálló fiatal baloldal. De ez még nem, igen, a csegevarás pólós. De még azt nem figyeltétek meg egyébként, soha nem figyeltétek meg, hogy létezik a párt, amelynek ugyebár van egy véleménye, meg van egy szándéka, meg van egy akarata. És létezik annak ifjúsági szervezete, amelyik pedig ennek a pártnak az ökle. És ez mindig így van, egyébként a fiatal baloldallal is, meg a Fidelitásszal is annak idején így volt, talán a Fidesz kezdte ezt el, hogy van a pártnak egy szándéka, csak már vannak olyan gusztustalan, szégyenletes dolgok, mint például íme ez, amiket már így, már rég napofájuk, és akkor nem tényleg Kövér Laci így mondja Áder Janinak, hogy Janikám, csináld már meg, akkor így Áder Jani így átszól Pokorni Zolinak, hogy Zolikám, léci, nyilatkozz már ezt le, és így Zoli mondja, hogy nem, erről szó sem lehet, szólunk a Rogán Tóninak, és az ötödik kerületben, igen, igen, akkor még nem, igen, talán már akkor is az ötödik kerületben lakott, és akkor a jó Fidelitás majd elintézi, és akkor amihez nem volt pofájuk egyébként a fideszeseknek, azt a Fidelitásosok megcsinálták. Most a fiatal baloldal és az MSZP vonatkozásában pontosan ugyanezt látjuk. Jó, végre a Strasbourgba se árulunk zsákba macskát, nem hiszem, hogy ideig tettük volna, de úgy olyan szép antréval bemutatkoztunk, feljelentgetjük. Magyarország az ismerős ország, feljelentgetik egymást a szomszédok, a házmester feljelentkezik. jelent. És folyamatosan gondokat. Elmondja a Pistike, hogy Ferike nagyon rosszul viselkedik, nem és fordítva. Jó, de különben... Ebben nekem sincs bajom, egyébként belügy teszem hozzá, tehát nem megyünk ki Strasbourgba, ott vagyunk. De persze, hát egész nyugodtan lehet, különben hát az olaszok és a maguk a amikor ugye a Berlusconinak a különböző ügyei voltak, meg Berlusconi a maga bírósági pereit különböző szenátusi döntésekkel, meg egyéb illegitimnek tekinthető beavatkozásokkal próbálta megakadályozni, akkor azért az Európa Parlamentben az olaszok azok folyamatosan egymásnak mentek minden módon, és ott nyírták egymást fél évig, évig, vagy másfél évig, nem is tudom, hogy mennyi ideig tartott ez körülbelül. De tehát, még mindig nem zajlanak ezek az eljárások. Tehát a végén azt fogom gondolni, hogy a Berlusconi ezt az egészet meg fogja úszni konkrétan. Berlusconi megúszik. Most ezt nem bírom ki, hogy tudom, hogy új hírt fogunk hallani, de hogy ugye van most Orbán Viktor, a hatalmas demokrata az országban, ami kiáll a demokratikus szabadságok mellett, de mindig is tudtuk, hogy kik az Orbán Viktor kedvenc politikusa. Az egyik ez a halálosan korrupt Silvio Berlusconi volt. Most pedig a másik kedvenc, jelenleg kedvenc politikusa, Orbán Viktor interjúban olvastam, a Sárközi, a francia belügyminiszter, aki veri szét a tüntetéket, ugyanúgy, ahogy az Orbán Viktor, ugyanúgy, mint a Gyurcsányék, ugye, bocsánat, Gergényék, ha úgy tetszik, csőcselékezik, stb. Aha, tehát konkrétan a csőcselékező Sárközi. Na jó, igen, de jó, de annyira tipikus, hogy Orbán Sárközit és Berlusconit találta meg Európában. Na, ez a demokratánk. Igen. Na igen, de majd ha ő védi meg a demokráciánkat, igen. Na akkor leszünk bajban. Az SMS-ek, amik a 0630303881-es telefonszámon, vagy mi SMS számra érkeztek, aki így feldúlja az életünk és mentális sérüléseket, félelmet kelt, azt takarodjam. És nyerje el méltó büntetését, ha nem szerelik le, egyszer még ízekre szedik. Azt kérdezném, hogy kiről van szó. Sok minden... Kiről nincs szó. Kiről nincs a politikai életben ez a kérdés most. Sok mindenben igazatok van, de az EU-t ne nézzük már annyira hülyének, hogy ők akkor és ott döbbentek rá, hogy kamu adatokat nyomtunk be. Én ezt egy pillanatra nem gondoltam, tehát ők elég hamar rájöttek arra, hogy itt kamu adatokról van szó, szóval azért kérték meg a magyar kormányt, hogyha lehet, akkor próbáljanak meg olyan információkat adni, amiket még ők maguk egyáltalán el tudnak képzelni. Sziasztok! Elég szennyezett a város levegője így is. Vidékről lehet jönni Budapestre vonattal, kocsival, táblákkal tüntetve, kiállni traktor nélkül is, írja nekünk öreg bícsúhat. Ez a valódi ok, a környezetvédelembe húzott bele most a főváros, igen. A hűtlenség BTK-s kategória, írja nekünk öreg harcos. Aztán büntető feljelentés, az meg mi a manó? A bíróság az büntet, de a feljelentés... Én azt nem értem, hogy kinek van pénze ide juttatni a traktort. A szüleim is gazdálkodnak, édesapám szerint a gép nem azért van, hogy az útszélén tüntessen. Ez a büntető, jó, ez a büntető feljelentés, ez vicces, ez olyan, mint a büntető mozi délután. Az egyik barátom egyszer beszélt egy készenléti rendőrrel, és azon röhögött, de így halálra röhögte magát, a rendőr az jól megisziotta, így a rendőr nem tudta, hogy mi röhög, és így mondta, hogy azon röhög, hogy ennek a rendőrnek az a munkája, ami neki a hobbija, hogy készen van. Jó, tökéletes. Azért azt is érdemes megnézni, hogy ezek a fiatal balos fiúk micsoda inget vettek magukra, írja Laci, ugye ez a csegevarás pólókra való kis utalás. Hello, se biztosok lenne mellettük, amikor ezt a feljelentést fogalmazták. Én mondaná, se, hogy előre a bíróságra. Viva la Tandi! Viva la revolúció! Csegevarának. Viva la gazda! Viva la traktor! Örömkönnyek rezegnének a szemébe, hogyha ezt látná, hogy az ő nevével és az ő pólójával tüntető nemes fiatalok milyen jó ügyeket és milyen következetesen szolgálnak. Volt értelme az ő harcának. Hello, Orbán kíméletlen taktikája Gyurcsány Ferenc ellen olyan embertelen, hogy rémülettel és undorral tölt el minden józan embert. Ez csak a vesztét okozhatja, remélem, írja nekünk a jó S. De melyiknek? Hogy úristen, hogyha ezt csinálja, akkor atya úristen mi lesz, és ez bárkinek kapcsán elmondhatta volna. De ez hihetetlen, hogy az emberek Orbán Viktorral foglalkoznak, de ez hihetetlen egyébként. Tehát, hogy Orbán Viktor a mumus. Orbán, jön az Orbán Viktor és elvisz a zsákjában. Könyörgöm, Orbán Viktor az jelenleg egy parlamenti képviselő. Egy parlamenti képviselő. És megy ez a riogatás, hogy jaj, jön Orbán Viktor, könyörgöm. 3,5 éven keresztül, de több is, mint 3,5 éven keresztül, itt nem lesz Orbán Viktor. Itt ha így folytatja, MSZ... akkor egyébként még jó ideig, nem? 7,5 év múlva se lesz Orbán. De hogy, tehát, hogy nem kell riogatni, ez most még nem az a szezon. De komolyan, ez olyan, mintha elkezdenénk készülni a karácsonyra húsvétkor. Nyugi van, nincsen Orbán Viktor veszély. Nyugi van, most az a kérdés, hogy Gyurcsány, vagy nem Gyurcsány. Nem az a kérdés, hogy Gyurcsány, vagy Orbán, vagy nem Orbán. Felháborítónak és szégyenteljesnek nevezte a szombati vajdavatási ceremóniát az országos cigány önkormányzat elnök helyettese. Kövesi Vilmos, aki azonnali lemondásra, illetve bocsánatkérésre szólítja fel Kálai Csaba újszászi vállalkozót. Kálai Csabát újszászváros cigány kisebbségi önkormányzatának elnökét szombaton avatták Magyarország vajdájává. A ceremónián alig 100 ember vett részt. A roma társadalom többsége a televízióból értesült az önjelölt cigány vajdáról, s felháborító, hogy az egész cigányságot akarja képviselni egy önjelölt, a cigányság támogatottságát nem élvező vállalkozó, jelentette ki Kövesi Vilmos. Soha nem volt Magyarországnak fővajdája vagy cigány királya, ezután sincs szükség rá. Ez csak a cigány kultúra lejáratását, egyes önjelölt emberek sajtószereplését segíti elő, tette hozzá. Lehet, hogy most már idegesek lesztek rám, de kénytelen vagyok Rogán Tóni és a cigányvajda választás között párhuzamot vonni. Tehát az, hogy egy ember kitalálja magáról, hogy ő lesz a cigány király. Az körülbelül olyan szintű pofátlanság, mint hogy Rogán Tóni kitalálja azt, hogy én viselkedjek úgy az 5. kerületbe, az ő birodalmába, mint hogyha vendég lennék. Hát én mondjuk a cigányságnak az ilyen belső választásaihoz sok közöm nincsen. Azt ígérhetem, hogy az 5. kerület úgy fogok viselkedni, mint eddig, úgy, mintha otthon lennék. Ha voltak milliárdok a villamos megállók átépítésére, a pont ugyanolyan hosszú kombinó kedvéért, miért ne lenne új kresztáblákra pénz, írja nekünk az SMS író. Üdv! Nem Gyurcsány Ferenc itt a gond, hanem Orbán. Aha. Akinek mindegy, hogy bűnözőkkel vagy papokkal szövetkezik, annak nincs erkölcsi alapja, hogy vádaskodjon, takarodjon. Tehát a bűnözők és a papok. De honnan takarodjon Orbán, könyörgöm, honnan? Takarodjon! Tehát, hogy könyörgöm, nem miniszterelnök, tehát ami a Gyurcsány egy parlamenti képviselő lenne, nem üvöltözném azt, hogy takarodjon Gyurcsány. Azért nincsen igazad, Robert, mert egyrészt Orbán Viktor az valóban pozícióját tekintve egy parlamenti képviselő, azért nem mellékesen annak a pártnak az elnöke, amelyik az szinte az összes megyei közgyűlésben többségben az van. Az egy párt, annak van egy választmánya. Annak a pártnak. Ez nem egy Fidesz tag. Ha nem vagy Fidesz tag, akkor ne akarjad Orbánt leváltani, mert az Orbánt a Fidesz tagok választották. Te az nem egy állami vezető. Tehát én legitim vagyok annak az eldöntésében, hogy ki legyen az ország minisztere, kik legyenek az ország parlamentjének a képviselői, ki legyen a polgármester, ki legyen az önkormányzati képviselő, ki legyen a miniszterelnök. De abban, hogy egy pártnak, amelyiknek a tagja se vagyok, ki legyen az elnöke, mi közöm hozzá, és milyen, mondjon le a pártelnök. Nem értem. De Robi, hát te magad vagy. Egyrészt ez jogilag tök igaz ez az érvelés. Másrészt azért pont te vagy az az ember, aki elmondja hányszor, de hányszor, hogy alkalmatlanok azok az emberek, gyűlöletet keltenek, igen, a különböző pártok nevetséges, ott van. És hiányolod azt, hogy nincsen alternatíva, hogy ezek világos, az emberek monopolizálják. De indirekt módon te is azt mondod ki például ezekben a kérdésekben, hogy jó lenne, hogyha mennének. Világos. Jó lenne, hogyha más jön a helyi. Világos, de ez a Fidesz belső ügye, de amikor az merül fel, hogy Orbán vagy Gyurcsány, ahogyan örökké felvetjük ezt a kérdést, akkor azt kell látni, hogy ez nem egy kiegyensúlyozott választás. Robi, ez a kérdés pillanatnyilag a magyar politikai elit. Még 3,5 évig nem ez a kérdés. Ez a kérdés látszata. Ez a kérdés májafátla, hogyha úgy tetszik. Ez nem a kérdés. Ez az a kérdés, ami arra való, hogy az összes lényeges kérdést elfüggönyözze előlünk. Ez az a kérdés, ami arra való, hogy a politika valódi kérdéseit, valódi fekélyeit elfüggönyözze, elpalástolja. Ez az a kérdés. A válláshoz már minden papírt előkészített, de azért még abban reménykedik, hogy sikerül megmenteni a házasságát, írja az amerikai First Lady-ről, Laura Bushról a Globe című heti lap. A lapin már hetek, hónapok óta visszatér Bush elnök és Condoleezza Rice külügyminiszter védelmezett gyöngét kapcsolatára. Megjelentetett olyan fotókat, amelyekkel az elnök és Rice különösen kedvesen pillant egymásra, és rendszeresen megszólaltat olyan szakértőket is, akik a történet szereplőinek testbeszédét értelmezik, magyarázzák. Most a lap szerint a First Lady már az elnök óra alá is dugta a válási papírokat, amelyeket egyébként egy texasi ügyvéd oda készített volna el, abban a reményben, hogy ez mégiscsak észhez téríti őt, és talán megmenthető a 28 éve tartó házasság. A válók, George Bush elhanyagolja a feleségét, és állandósultak a pletykák a Rice-hoz fűződő kapcsolatáról. Hát, hogyha mondjuk inkább a feleségét kúrogatná, és nem pedig Irakot mondjuk, egész konkrétan, vagy Afganisztánt, akkor lehet, hogy a felesége is boldogabb lenne, a föld is egy békésebb bolygó lenne, meg az afgán gyerekek is tovább élnének. Azt nem látod, Robi, hogy Bushnak mindig új csaj kell, akit meghódít, akit magáévá tesz. Most ez az Irak téma, ez kifogyott. Hát kell neki egy jó nagy vad, amit levadászhat. Itt van ez az Irán, jó nagy, egy igazi nemes feladat, egy igazi Istentől rendelt vezetőn számára való préda. Szerintem tovább fog állni. És azért ez a Condoleezza Rice sem rossz. Ő még amielőtt itt az amerikai kormányban, nem tudom kicsoda lett, előtte ő azt hiszem a Chevron nevű olajcégnek dolgozott, és arról híres, hogy volt egy olajtanker, ami az ő nevét hordozta hálába, Condoleezza nevű olajtanker. Ez igaz, de tölts meg olajjal. Kerülhetnének azért hosszú távon, tehát van de, esély. De, Rice kírja, hogy töltsetek meg olajjal. De nem, az a zseniális egyébként, hogy bizonyos emberek számára egyébként, még ebben az országban is, tehát ilyen a fontosabb politikai szereplők, vagy véleményformáló újságírók, stb. És így magyarázod nekik a gazdasági politikai összefonódás. Összeesküvés. Sötét összeesküvés elméletek, ezek zavaros elméletek, és akkor Condoleezza nevét viselő olajtankert kell csak megemlíteni, hogy ezt a hú, de ez egy ilyen titkos szövetkezés, ugye? Az Egyesült Államok olajtanker oldaláról nagy betűkkel. Az Egyesült Államok kormányra semmilyen behatással nincs már az olajlobbi, lett most már az Egyesült Államok kormánya. Való igaz. És hogy mennyire nem inkorrekt dolog egy hazai belpolitikával foglalkozó műsorban ilyen módon foglalkozni az Amerikai Egyesült Államok legintimebb, legbelsőbb viszonyaival. És elnökével arra Robert fog példát szolgáltatni a mai Népszava segítségével. Népszava, bizony, Népszava. Amit a Népszava. Ja, hát az aztán abszolút a Népszava. Bush elnök intim rezdüléseiről, már ami nem Lara Bush-sal való kapcsolatát, hanem kisesti szórakozását illeti, íme egy Népszava információ. Vasárnap délután különleges megtiszteltetésben volt része Andy Vajna producernek és Goda Krisztina rendezőnek. Szabadság szerelem című alkotásukat magyar filmek közül elsőként levetítették az amerikai elnöknek és vendégeinek. Ezzel az eseménnyel a Fehér Ház és az elnök által meghívottak a forradalom 50. évfordulója és Magyarország előtt tisztelektek. A vetítés jelentőségét aláhúzza, hogy a Fehér Házban ritkán mutatnak be filmet. Az Egyesült Államok első emberétől kivételes gesztusnak számít, hogy számos elfoglaltsága ellenére a vasárnap délutánjából időt szánt a szabadság szerelemre. Az exkluzív vetítésen jelen volt a film rendezője és producere. A vendégek között ott volt Nancy Goodman Brinker és April H. Foley, a jelenlegi April és volt. Ott volt, nem mondod. Ott volt April, a jelenlegi és volt budapesti amerikai nagykövet. Ezt nem hiszem el. George Pataki, New York állam kormányzója. Ne. Simonyi András, Simonyi. Magyar nagykövet. Te most szivatsz, te most Simonyinak meg zenekara van. Simonyinak zenekara van, amit úgy hívnak, hogy Coalition of the Willing. Tehát azok, akik hajlandóak háborúznak, akkor így hívják a zenekarát. Olá György, Nobel-díjas kémikus is ott volt. Nem mondod, nem. A filmszakmát a magyar származású Tony Curtis képviselte. Az eseményre Washingtonba utazott a film exkluzív producere Demián Sándor és felesége Robi, is. Robi, mindannyian ott voltunk, amikor azt a filmünket megnézték. Lélekben mindannyian egy emberként ott az ovális irodában. És minket is nézett meg a George Bush. Én is ott voltam George Bush segélyben. És azt mondta ránk, hogy szépek vagyunk. Én annyira köszönöm George Bushnak azt a hihetetlen kemény munkát, hogy ő végigülte és végig nézte ezt a filmet, hogy az idejéből másfél órát filmnézésre szakított csak miattunk. Én tudom, hogy nagyon ritkán lát ő bármilyen filmet, ugye a Fehérházban ritkán vetítenek filmet. Hát meg olyan mennyiségű megszállnivalója van, és olyan sok ügyet kell intéznie, koncentrációs táborokat kell működtetnie. Néhány alkotást azért javasoljunk George Bushnak a figyelmébe, ha már ilyen ritkán jut ideje filmnézése, mondjuk a Corporation című filmet, azt hát nagyon szívesen tudnánk ajánlani. Igen, filmet. Tehát van néhány alapmű, amit esetleg érdemes lenne a fejérásba betíteni. A Robert című filmet hadd ajánljuk a figyelmében, hogyha a magyar film, Sesame Street. De hogyha magyar filmek érdeklik, és most először történt meg, hogy amerikai elnök magyar filmet nézett meg, azért érdemes lenne, mit tudom én. Sára Sándor, ja. Egy Mephisto, egy Jancsó Miklósnak mondjuk az alkotásait Fábri Zoltán. Látszik, hogy Fábri kollégám nem tudja, hogy melyek az igazán nagy magyar filmek. Jó. Nyilvánvaló, hogy Fábri Zoltánnal kell kezdeni és befejezni. Hadd olvassam végig ezt a hírt, könyörgöm, hát nem hagyjátok. Az alkotást a jelenlévők hosszantartó tapssal köszöntötték. A vetítést követően előbb a First Lady, majd maga az elnök gratulált szépen szólóan a producernek. Halljátok, magyarok, az elnök! Halljátok, befutottunk. Maga az elnök! A filmet továbbra is nagy érdeklődés övezi, itthon pedig már 128 ezeren látták. A produkció nemzetközi karrierje is folytatódik. November 2-án az amerikai filmvásáron egy különleges gála keretében vetítik le Los Angelesben. Fantasztikus. Csodálatos. Szeretnénk elsajátítani valamit abból a fajta tárgyilagos és öntudatos tájékoztatásból, amit a Népszava itt elérte. És felelős. Felelős, és cseppet sem emlékeztet minket az 1970-es, 80-as évek újságíróinak Leonid Iljics Brezsnyevvel ápolt baráti és megbonthatatlan barátságára, viszonyára, arra a kapcsolatra, amelyet a nemzetközi munkásosztály és a proletár diktatúra pecsételt meg. Egyébként ebből a képből egy kicsit nekem még hiányoznak a texasi olajmezőkön dolgozó fiatal emberek kis western kalapba, akik elmondtak, hogy wow, very good movie, igen, látom, nekem is nagyon tetszett, és én érzem, hogy a demokrácia elleni harcban ez egy nagyon fontos alkotás, tehát azért hiányoznak ezek a kis helyszíni riportok, az élmunkásoknak a beszámolói. Nagyon csodálatos elszólásod van, terrorizmus elleni harcot akartál mondani, de végül demokrácia elleni harcot mondtál. Azt hiszem, hogy tényleg, Dr. köszönöm, Wright, kedves Wright. Igen, még azt azért hozzátenem, hogy mi történt volna, hogyha mondjuk Bush elalszik, vagy nem tetszik neki, vagy unalmasnak tartja, vagy nem tetszik neki mondjuk a forgatókönyv, vagy a színészi alakítás. Sokat dolgozik, megtörténhet vele, a világot védi attól, hogy a demokráciát és a szabadságot elvegyék tőle. Rengeteget dolgozik, és ő el is alhat, és nem érdemes ezért őt cikizni, George Bush urat. A könnyeinkig hatottunk, kérünk mindenkit, hogy ünnepelje meg a magyar kultúra talán legdicsőbb pillanatát. George Bushnak tetszett a mi, Andy Vajna, a produkciója, a szabadság és szerelem. 10 másodperces néma felállással ünnepeljük meg ezt a különleges pillanatot. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.